अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक, मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक, मेरे से मेरे यारों को सुनाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। रहकर भी न पहचान सका तू मुझको, पास रहकर भी न पहचान सका तू मुझको, से देख के अब हाथ हिलाता क्या है, दूर से देख के अब हाथ हिलाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। उम्र भर अपने गरेबां से उलझने वाले, उम्र भर अपने गरेबां से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साए से डराता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। मगर इतना तो बता, मैं तेरा कुछ भी नहीं हूँ, मगर इतना तो बता। देख कर मुझको तेरे ज़हन में आता क्या है, देख कर मुझको तेरे ज़हन में आता क्या है। अपनी तस्वीर को से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है। अपनी तस्वीर को लगा था क्या।